चलिए आगे देखते हैं आयत नंबर 113 से। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہونے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سید بن مسیب کے باپ کی روایت ہے کہ ابو طالب کے مرنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن اب ابی امیہ بن مغیرہ کو وہاں موجود پایا۔ آپ نے ابو طالب سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ ایک بار کہہ دیجئے تاکہ اللہ کے سامنے میں آپ کی طرف سے اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بولے، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ توحید پیش کرتے رہے اور ابو جہل عبداللہ اپنی بات برابر کہتے رہے۔ آخر ابو طالب نے کہا کہ عبد المطلب کے مذہب پر۔ ایک روایت میں اتنا بھی ہے کہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے گا میں آپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہی رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا ولو کان اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو اس بات کی اب اجازت نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ بات پیچھے بھی گزری ہے ہمارے مضمون میں کہ جو شخص دنیا میں خود اپنے لیے دعا نہ کرے پھر مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے خود اپنے آپ کو ایک چیز کے لیے ڈیووٹ نہیں کیا دوسرے اس کو کہاں رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی پہ پھر سورۃ قصص کی آیت 56 ہے، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، یہ بھی اسی پہ نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں اس آیت کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی اپنے چچا کا تذکرہ آنے کے وقت فرمایا، شاید قیامت کے دن ان کو میری شفاعت کچھ فائدہ دے اور ان کو ٹخنوں ٹخنوں تک آگ میں کر دیا جائے جس سے ان کا دماغ ابلنے لگے۔ یعنی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ابو طالب کو آپ کی مدد کرنے کا اور اسلام کی مدد کرنے کا کچھ فائدہ ہوگا، تو آپ نے کہا کہ ان کو پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اسی طرح ترمذی اور حاکم اور میں ایک روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے سنا تو میں نے کہا، کیا تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کر رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے؟ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، میں نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا۔ اس پر آیت ما کان للنبی نازل ہوئی۔ یہ دوسری شان نزول ہے اس واقعے کی، اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی غالباً ابو طالب کی موت کے ہی زمانے میں ہوا تھا۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ بھی اس آیت کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد 5 صفحہ 355 355، کہ اللہ کے نبی نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا کی تھی وہ کیا تھی کہ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم بے علم ہے ان کی مغفرت فرما دے. اب یہ مضمون اور یہ بات دونوں کنٹرڈکشن لگتا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ زندہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ دعا ان کے حق میں اس طرح لگتی ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق مل جائے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا وہ دین پہ آ جائیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اس طرح ہو سکتی ہے. لیکن جو دنیا سے چلا گیا پھر اس کے بعد اس کی دعا جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. بعض روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس جب آ رہے تھے تو راستے میں ابوا کے مقام پہ گزرے تو آپ کی ماں کی قبر تھی وہاں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ابوا کے مقام پر دفن ہے. تو وہاں جب یہ آپ گئے اور اس طرح کی باتیں جو تھی آپ نے مطلب پیش کی، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، مسروق ابن مسعود کا بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ گئے، آپ نے ہم کو بیٹھ جانے کا حکم دیا، ہم بیٹھ گئے. آپ قبروں کو پھلانگتے ہوئے قبر کے پاس پہنچے اور دیر تک کچھ چپکے چپکے قبر سے فرمایا، پھر روتے ہوئے اٹھے. آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے. پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، حضرت عمر سامنے آ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حضور کو کس بات پر رونا آ گیا؟ تو ہم، یعنی آپ کیوں روئے؟ ہم بھی آپ کے رونے کی وجہ سے رونے لگے اور گھبرا گئے. تو اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹھ کر فرمایا، میرے رونے کی وجہ سے تم لوگ گھبرا گئے. ہم نے عرض کی، جی ہاں. فرمایا، جس قبر سے تم نے مجھے چپکے چپکے کچھ کہتے دیکھا تھا، یہ میری والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر ہے. میں نے اس کی زیارت کرنے کی اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی. پھر میں نے اس کی لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں ملی، اور مجھ پر ما کان للنبی والذین آمنو سے دعایات نازل ہوئیں، اس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہوئی، جو ماں کی وجہ سے اولاد پر طاری ہوتی ہے، اور اسی بات نے مجھے رلا دیا. اور کہتے طبرانی اور ابن مردویہ میں ابن عباس کی جو روایت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک سے واپسی اور عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جب تب اور اسفان کی گھاٹی سے نیچے اترے تو اس وقت والدہ کی قبر پر جا کر بیٹھے، اور پھر وہی بات جو آگے ہوئی. اسی طرح امام بغوی ابو حریرہ اور بریدہ کی روایت لائے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد مکہ تشریف لائے تو اپنی والدہ آمنہ کی قبر پر پہنچ کر اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے تو اللہ والدہ کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، یہاں تک کہ سورج میں گرمی آ گئی اور اس پر آیت ماں کان للنبی والذین والی نازل ہوئی. میں اصل روایت آپ کے سامنے اس نیت سے رکھتی ہوں کہ میرے لفظوں میں وہ بات نہیں اور سنانے اور بتانے میں فرق ہو جائے، ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ ریئل ٹیکسٹ آپ کے سامنے حدیثوں کے ہوں، اور پھر اس کے بعد جو بات صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو جما دے. اور بھی روایتیں موجود ہیں. امام احمد اور ابن مردویہ کہتے ہیں بریدہ کا بیان کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، مجھے اسفان پر ٹھہرنا پڑا، آپ نے وہاں اپنی والدہ کی قبر دیکھی تو فوراً وضو کیا، نماز پڑھی اور رونے لگے. پھر فرمایا، میں نے اپنے رب سے ان کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت مانگی مگر مجھے ممانعت ہو گئی، اور اس طرح پھر یہی آیت نازل ہوئی. بہرحال یہ ساری باتوں کو جمع کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں کسی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی کفر پہ مر جائے تو پھر اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس کی بہت بڑی وجہ آپ کے سامنے رکھ دوں، حالانکہ اس کیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے حکموں کے آگے کیوں نہیں. اس لیے کہ اگر مشرق کے حق میں دعا کر دی جائے اور وہ قبول ہو جائے تو یہ مومنوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ایک بندہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں پہ جیے اور دوسرا کفر پہ جیے، لیکن دوسرے کو صرف دوسرے کی دعا کی وجہ سے وہ مل جائے جو پہلے کو ساری زندگی محنت کرنے سے ملا، تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر. پھر فرمایا، وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے باپ سے اس کا وعدہ کر لیا تھا. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّعَ مِنْهُ. پھر باپ کے کفر کی حالت پر مرنے سے یا اللہ کی طرف سے اطلاع ملنے کی وجہ سے کہ وہ کافر مرے ہیں, جب ابراہیم پر کھل گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے, تو انہوں نے باپ سے بیزار ہونے کا اظہار کر دیا اور دعائے مغفرت قطع کر دی. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. بے شک ابراہیم رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے, نرم دل کے تھے. دیکھیں ساتھ ہی وہ آیت آ گئی کہ جس میں بتا دیا کہ ابراہیم نے کیوں مانگا تھا, کیونکہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ انعام کی آیتوں میں تفصیل سے کہ ان کے باپ آزر تھے, بت پرست تھے, اور ان کے لیے انہوں نے کہا تھا اللہ سے کہ میں دعا کروں گا, لیکن جب پتہ چلا کہ وہ مشرک تھے اور مشرک کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا, تو پھر یہ اس سے رک گئے. اور ان کا قصہ سورۃ ممتحنہ میں بھی آئے گا, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم سے لے کے آگے تک کی آیتوں میں, تو وہاں بھی دیکھیں گے. لیکن وہی قانون جو ابراہیم کے لیے تھا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, اور وہی آج تک ہے. کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے نا کہ ایک اولاد کہاں ہو اور دوسرے ماں باپ کہاں ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے, اس کا نسب بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. یہ جو فلما تبین لہو ہے, بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے, یعنی آخرت پر میں جب ابراہیم پر واضح ہو جائے گا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہوں گے. اس پہ ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, صحیح بخاری کی ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. قیامت کے دن ابراہیم کی ملاقات ان کے باپ آزر سے ہوگی. آزر کا چہرہ اس وقت دھندلا اور مطلب برے حال میں خاک آلودہ ہوگا, مٹی لگی ہوگی. ابراہیم اس سے کہیں گے, کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میری ہدایت کے خلاف نہ کر؟ باپ جواب دے گا, آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا, یعنی ہاں وہاں تو میں نے نہیں مانی, آج مانوں گا. ابراہیم بارگاہ الہی میں عرض کریں گے, اے مالک, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس روز لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس روز تو مجھے رسوا نہیں کرے گا, اب اس سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی جو میرے باپ کی حالت ہے؟ یعنی میرے باپ کو اگر لوگ جہنم میں جاتا دیکھیں گے تو میری تو بہت رسوائی ہوگی, تو تو میری مدد فرما. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں کے لیے جنت حرام کر دی ہے. پھر حکم ہوگا, ابراہیم اپنے قدموں کے نیچے دیکھو. ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ان کو گندگی یا کیچڑ میں لتھڑا ہوا ایک بجو دکھے گا, پھر اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اور اتنا بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ ابراہیم اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے. میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ آیتیں بڑی دل سوز ہوتی ہوں گی, کیونکہ ان میں سے اکثریت کے ماں باپ پھر اسلام پہ نہیں ہوتے. اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں خوبیاں آئے ہیں, اواخ آہیں کھینچنے والے. اواخ کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بہت زیادہ آہیں کھینچے. آہ کرنا آہ آہ. حضرت ابراہیم اپنی زندگی میں دوزخ کے خوف سے بکثرت آہیں بھرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے آہیں بھرنے والے کو اواخ کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح اس کی اور تفسیر بھی ہے کہ مومن بکثرت توبہ کرنے والا اواہ ہے. حسن اور قتادہ کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ کے بندوں پر شفقت اور مہربانی کرے اس کو اواخ کہتے ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں صاحب یقین مراد ہے. اس طرح اکرمہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ حبشی زبان کا ہے, اور حبشی زبان میں اواہ کا معنی ہے یقین رکھنے والا. عقبہ بن عامر کی تفسیر, یہ سب عربک تفسیر کے ریفرنسز ہوتے ہیں, آپ صرف ان کا نام لکھ کے صرف ان کی کوٹیشن لکھ لیں تو بھی کافی ہوگی. عقبہ بن عامر کیا کہتے ہیں کہ اواخ سے مراد ہے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا. اور سعید بن جبیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاحت کرنے والا اواہ ہے. اور اسی طرح ایک اور تفسیر میں ابن جبیر ہی کا قول ہے کہ اواخ سے مراد ہے معلم خیر, یعنی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا. اس طرح نخعی ایک مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں اواخ کا معنی ہے دانش مند, یعنی عقل مند. ڈکشنری عربی کی قاموس, اس میں اواخ کا یقین کرنے والا یا دعا کرنے والا یا مہربانی کرنے والا یا یا دانشمند اور ایمان رکھنے والا یہ سارے معنی ڈکشنری میں ملتے ہیں. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اواخ سے مراد وہ شخص ہے جو خوف سے آخ آخ کرنے والا اور یقین کی وجہ سے گڑ گڑانے والا اور اطاعت کا التزام کرنے والا ہو, یعنی اطاعت کرنے والا ہو. اسی طرح زجاج ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا قول ان تمام معنی کو جامع ہے جو اواخ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. یعنی سب کی میں نے آپ کے سامنے رائے رکھی, اب سب کو جمع کریں تو ایک بڑا خوبصورت سا نقشہ کھچتا ہے اواخ کا. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کی ضرر رساں حرکتوں سے درگزر کرنے والا. ہیں ہم, ہمیں کوئی نقصان پہنچا کے جائے کہاں, ہم تو اس کا جینا دوبر کر دیں گے. ہیں نہیں, آپ حلیم بنیے, جو لوگ کرتے ہیں کرنے دیں, آپ درگزر کریں. بردبار کے معنوں میں ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حلیم تھے, کیونکہ باپ نے پتھر مارنے کی بات کی, آگے آپ پڑھیں گے جا کے, اور یہ اس کے جواب میں باپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے, اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں حلیم کا معنی ہے سردار, اور اسی طرح قاموس میں ہے کہ حلم کا معنی ہے تحمل, دانائی, اور حلیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے, حلم سے بنا ہے. ابراہیم باپ کے لیے مغفرت کی جو دعا کرتے تھے نا, اسی کی طرف اشارہ ہے کہ باپ چاہے مشرک تھا پھر بھی ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ بخشے جائیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے قلبی اور مقاتل, کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے قبائل سے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی, نہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف رخ موڑنے کا حکم نازل ہوا تھا. یہ لوگ مسلمان ہو کر اسی حالت میں اپنے گھروں کو چلے گئے. ان کے جانے کے بعد حرمت شراب اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا, مگر ان کو اطلاع نہ ملی. کچھ مدت کے بعد جب وہ مدینہ آئے تو ان کو شراب کی حرمت اور قبلے کی تبدیلی کا علم ہوا کہ حکم کا, تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ جس دین پر تھے, یعنی اس درمیانی مدت میں ہمارا مسلک اس سے الگ رہا, ہم اس مدت میں شرابیں پیتے رہے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے, اس لیے کیا ہم گمراہ رہے اور ہمارا کیا ہوگا؟ موقع سمجھ گئے ہوں گے, یعنی ان تک حکم نہیں پہنچا تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے اور قبلے کی تبدیلی ہو چکی ہے, اور یہ کسی دور جگہ پہ, تو اس وقت میں مینز آف کمیونیکیشن اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ان تک بات چلتی, تو ان کو فکر لگا کہ اللہ کے نبی, پھر ہم نے اس دوران جو نمازیں دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی یا اگر شراب پی لی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس پر پھر آیت نازل ہوئی, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ, اور ہدایت جاب کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک وہ چیزیں ان کو نہ بتائے جن سے ان کو پرہیز رکھنا چاہیے. کتنا پیارا اصول سیکھا ہم نے, کسی کو مسئلہ پہنچا ہی نہیں, حکم پہنچا ہی نہیں, اس کی شدت پہنچی نہیں, پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیں گے. جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے, تو پہلے جو کیا ہوا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اسی طرح ایک دوسری روایت بھی شاید سے آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کے بارے میں دعا کرنے سے منع کیا گیا تو اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ ممانعت سے پہلے اگر کوئی اپنے مشرک باپ رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کر لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا, اور یہ قانون قیامت تک ہے. جس نے گناہ کیا جہالت سے, نہ سمجھی سے, جو ہی پتہ لگا چھوڑ دیا تو اللہ پچھلے کو معاف کر دے گا, اس لیے کہ ان اللہ بکل شعین علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس کو پتہ ہے کون کس نیت سے غلط کر رہا ہے, سرکش کون ہے اور کون صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس تک بات نہیں پہنچی یا اس کو پتہ نہیں تھا. پھر لوگوں کو احساس دلایا کہ دیکھو اللہ کی ذات کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, بلا شبہ آسمانوں کی اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے, وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے, اے لوگو اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں جو تم کو اللہ سے بچا سکے, اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرا کرو, سوچا کرو کس کی نافرمانی کر رہی ہوں, اتنی بڑی ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے زمین و آسمان کی, اس کی بات, اس کو چھوڑ کے اس کے حکم کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گی کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا تو ہر انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے اگر تو گناہ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا اب نیکی کرنا مشکل لگتا ہے